joxalante xaalis mu ne loolu moo tax mu am xam-xam waaye yàlla joxuko ko. Maanaam bi ñu ne ko ragalal yàlla ci sa xam-xam bi ci sa alal ji bul ci tiitaru, ndax daanaka soo seetloo aaya ju ne ñi ko doon waar indi nun ci yàlla. Dañu ne ko laa tafrax inna allaha laa yuhibu alfarixin, muy benn. Ñu ne ko wabtaqi fi ma aataaka allahu, di nga yàlla dikkaat na foofu, muy ñaar. Wa ahsin kama ahsana allahu ilayka, muy ñett. Wala tabqi alfasada fi alardi inna allaha, muy ñeent. Nga gis ne ñi koy waar ñeenti yoon ngi nii ci biir seen discours bi ñu ciy tudd yàlla. Mu ne leen, bu leen ma rey, lii du lu ma yàlla jox, sama xam-xam moo ma tax a am li ma am. Innama utituhu ala ilmin indi, waaye du caajëg ne yàlla moo ma jox. Tabarkàlla, sentul suñu borom ci am-amam bi. Nitit nag war nay moytu bu baax lii yàlla yi nett bi. Am sa am-am mbaa am sa mbir, ñëpp ñëw naan la félicitation, nga yem rek ci merci ëpp naa def. Ndax li nga def bañ lay félicité, am na waa ju def lu mel ni li nga def te kenn félicité wu ko. Li nga def ba ñëpp ñëw naan la félicitation, am na waa joo xam ne ji def na lu raw li nga def te munte am baati félicitation. Kon félicitation yooyu ñu lay wax suñu borom tabaraka taala moo ko yeyoo woon. Moo tax bu nit ñëwee fekk nga denc soxna toog mu jox la loxo ne la félicitation, la nga war wax mooy teg ca alhamdulillah wala yàlla karim la. Ndax fi nga agsi ba takk soxna bañ lay wax félicitation, am na ñoo maaseeloon agsi wuñ fa, waaye am na ñoo maaseel bañ agsi fa bu ñu solee seen dàll bëggi ku leen bëgg mën naa am kenn du leen bëgg ndax nañu mel. Yow meluloo noonee, wala boog am koo xam ne takk soxna jot na ci moom waaye am lu mu def ci poosam ba sol dàll denc ko loola yomb ko, mane yow ngay àgg. Yooyu yépp weesu la, yàlla may la ak gudd fan ba nga jot a denc. Mu may soxna si ngay denc ak gudd fan ba nga di ko denc. Ngeen tase nga ne ko bëgg naa la soxna, mu ne maa la raw. Ngeen ànd dem ca seeni kilifa, kilifa ya dëppoo ca, ngeen dem ca jàkk ji, lépp yem ñu maye. Bu ñëwee ne la félicitation, war nga caa teg yow alhamdulilahi rabbil alamin, wala nga teg ca ne yàlla karim la. Waaye félicitation merci sa wax jooju day bëgg ñu roog waxi xaaruuna, ndax xaaruuna dañu ne ko santal yàlla ci sa alal ji bul ci tiitaru nangam nangam ba jeexal bu xaala mu ne leen innama utituhu ala ilmin indi, xam-xama tax ma am li ma am waaye yàlla taxul ma am li ma am. Moo tax suñu borom tontu ko awalam ya'lam, xanaa xamul ni anna allaha yàlla qad ahlaka rayna min xablihi, lu ko jiitu moom xaaruuna min alxuruuni, ci ay nit. Man nit koo xam ne huwa kookee yàlla rey ashaddu minhu quwwa, moo ëpp xaaruuna kattan. Wa aktharu jam'a, moo ëpp xaaruuna mbooloo. Yàlla nee na xaaruuna xanaa dafa xamul ne ñaar yi tax muy bakku rey naa ku ko ëpp la ñaar yépp. ñaar ñaar moo yóbbu xaaruuna ci lii muy bàkkoo mu bàkk. ñu ne yóbbu njit ci mbir moomu mooy kàttan goo am. Kàttan goo am ci wàllu adduna yomb na la, am nga kàttanu adduna yomb la. Bi maanaam am nga kàttanu foo bëgg a dem am nga warwaay wu la fa yóbbu. Koo bëgg a waxal am nga lu téléphone boo mën a wax ak moom. Loo bëgg a xam yu bare bari tabarkàlla mën nga koo xam. Loolu ci ay force yoo xam ne daf laa wër nga mën di def di dindi, nga mën di wax ñu lay déglu ak a dégg ak a def yëf. Loolu benn force la. ñaareel ba mbooloo mu la dar. Mbooloo mu dar nit mën naa tax nit teggi tànkam fa mu ko tegoon, wala mu tarxiis te du ko yëg, wala mu bàkku te du ko yëg. Te yàlla ñaare ku bàkku rekk mu woon leen la bàkkukat teel na. Moom la borom aljawharu nafis di wax naan ruba ibada sabiina sana qad ahsadatha lahsatun axira, bëri waa ne ku jaamu yàlla juróom ñaar fukki at yàq ko ci benn seconde. Yàll nañu ci yàlla musal. Wala yusalu, duñu laaj nag al mujrimuna, kàccoor yi an sunu bihim, ci seeni bakkaar. yàlla nee na buy duma ñu mel ni xaaruuna du leen wax lu ngeen def. Déedéet day xam la ñu def rek mu duma leen ca, waaye du caayu nag mu leen di laaj yéen lu ngeen def. Loola moom du ko jar. kon nak waxanti waangu nonu nit ñi ñi nga xamni ñoy ay mbokam te duñ ko jey wax nañ ko deug ñi nga xamni ñoy mbokki kharuna te duñ ko jey wax nañ ko deug kharuna tontu na len tontu wu jalgati wi suñu borom tek ca wax ju rafet ji te sel te juk ah ñu tok ab diir tok ay fan tok ay wer fa kharaja genn bis mu daadi genn ala qawmihi ci nitam ñu fi zinatin ci ptar musallam dang sol lepp mufassiruna ñu kharaja zaati yawmin fi zinatin azima genn ci wajaay wo xamne wajaay wu mag la mbolam ñi nga xamne ñoko daan dar daari koy dara ñi war ay fas sol mbubu yo xamne la ca ne ci or ken xam nu mu toll la ca nek ca soy soa ken xam nu mu toll war fas yo xamne lahabiyak tagiyak yeb or bañu ne sayyid tabarakallah ñu daldi wut ay xale yu goor ñu dar ko ak cel gu rafet wut ay xale yu jigen ñu dar ko ci genen wall gi ay cel yu doy war tabarakallah ngir mi mel no xamne ku aduna taxajuk boko gise yemu waye ko xamne aduna taxula juk boko gise da ngay yem kharuna ñaar yoy nak mo am da nga gis ko xamne ki aduna ko taxajuk tabarakallah bu joge ñu aduna taxajuk ñepp da di yemu nga gis ko xamne ki alakhira ko taxajuk bu gise kon ko aduna taxajuk lu man di mel mom def koy yeeram dinay am lol tabarakallah suñu ben wayjur bu baax gor gui abbas sall ci luga fa ma sa fekk ji ben tertu buñ doon tertu kilifa yag na boba neena ci ay at yu neew la am tabarakallah mbolo mi bari lol ben way daali xol daal ni cey sama borom akatele sedele serigne abbas radhiyallahu anhu ne ko ha wax nga wax jo cey day kenn ko wax sama borom akatele sedele te sama borom amul lu munut daal ko cey yeba gor ga yewu ci mbir ya tabarakallah waye limi tek ci moy ki xolé mbir yi botub aduna lu ko yem day yomb waye ki koy xol botub lenen mom lu ko yem jafena lol ngir ñu wan ko ko motax qarun dal ni tel qala da bi wax alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ñanga xamne dañu bëgg dunduk aduna dunduko jégué gi mo leen gënal dunduk al-akhirah ndax ñaka xam dunduk al-akhirah ak mos guñu mos dunduk aduna ñu dalne ya laytalana aka neexon ñu am mislama utiya lu melni liñ jox kharunu kharun li san lu luñ wax ñep ñi nga xamne beut biñu xolé moy mbirum aduna rek mo len tax di xol ñu ne ya laytalana aka neexon ñu am mislama utiya kharun lu melni liñ jox kharun innahu kharun mi loy man di wax la do hazin azim borom ciir bu reey la tabarakallah leg leg ngeen gis nit ko genn nit ñi diko yedd ak wax ak mom nga gis benen groupe wal batiku nan da ngeen amul lim am rek wala da ngeen amul lim man rek fekk na wax joju alquran jitu won na ci xolal ñi rek ñu ne innahu lumana sawlay kharuna mi la do hazin azim borom ciir bu reey la borom ciir bu mak la ci aduna tabarakallah jarnañe lolou la ñoo ñu wax ñom wa khala alladhina utul ilma ñinga xamne joxon nañ leen xam xam ñu nek boromi ilm ak fahm ak istiqama ñune waylakum taskara ngel sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah sawabullahi tiyaba ji yalla joxe khairun mo gën li ngeen gis tay qarun am ko waaw lu jafela nak nga war ko nit gis qaruna limu am fasim war jigen ñi ko dar xale yu goor yi ko dar ci wallu gi or bi mu tak lepp nga ne ben way sawabullahi tiyabu jula yalla jox khairun mo gën li ki am tiyabu jula yalla jox ci ñaar raka yi nga julli fajar mo gën mbolem li qaruna am wiyasu nako sax ndax rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rak'ay fajar mo gën aduna ak li ci biram nga ne ben way nak yow day tiyaba ji yalla yore mo gën li nga gis tay qaruna yor ko lolu boko waré ko xamné ki gis gisam beutam aduna la ci xol mom lolu war ko dakoy jafé waye nak wallahi sawabullahi tiyabu jalle joxe khairun mo gën fouf li qaruna am ak limi bari bari ku koy mom liman amana ku gëm mo koy mom wa amila salihah tay def lu bax ku gëm ko ne tay def lu bax lolé mang lay xaar lo xamné li da nga ca jot bo démé ci tafsiru ash-shamakhshari ci waylakum wala waylaka mune ñaan la go xamné nit lañ koy ñaan ne ko tors kare nga wala ñu ne ko alku nga diko ci yejje ko gëdd ak itam diko wone loone man na bayyi yi nga xamné mom lay def ba dama ci tafsiru al-kashaf ca jukit ñettel ba khatum ñetti témer ak ñin fuk ak ben fofu la ko ash-shamakhshari wax mune lool nak wala yulqaha duko am illa sabiruna ludul munkadi lolou nga xamne moy li yalla digge te moy tiyabu ju upp li nga xamne mom la karuna am ken duko am illa sabiruna ludul munkadi munkat moy ag fofu gis li xaruna am mu xam ci ko xaruna jaar waye jotu ci mu daji muñ xamne yalla mi seddile moko sedd te kune li la yalla sedd mo gën ci yow waaw lool nak muñ kat mo koy xam kune li la yalla sedd mo gën ci yow amna tay ji ko xamne tabarkalla wagnil nañ ko 1 million tay mu def ci posam waye amna ko xamne ki tay jurul ñaari deureum yeru ko waye leg leg yalla fab xaliss jox nit mu jog mbir momé duggal ko lenen tabarkalla sirin cheikh day wax ne waji daf don ñaan fukki jooni son ci lol ba yalla may ko fukki jooni mu damu ñu laaj ko ca dam bu fukki jooni ak ñaar mu def ko ca tabarkalla legi su amuton fukki jooni yoy mën na am mën na ñaka damu tabarkalla ngir la mu am solo ci walu yalla lum la sedde mo gën ci yow yalla lum la xagn ga gën ci yow wala yulqaha illa sabirun duk am nak lu dul ñi nga xamne ay muñ kat lañu ba ci nihayatul muñ ñoñu ñokoy am legi nak kharuna dadi nek ci yam nek ci jubadem nek ci alal jadi ci def lu neexul yalla yalla ni ko ko jox mu fatte ko di wax ne sama xam xam momako may di wax ne sama kattan momako may di wax ne sama musay momako may ne ci yoy rek di sax saxé ba ben bis fa qasafna bihi wa bidarihi al arda yalla mo ne ñu won na lo fa qasafna ñu mujjelo mu mudd ko ñu mujjelo bihi ca kharuna al arda sufsi sufsi mudd ko wa bidarihi madalikum sufsi mudd ko moy sufsi dafa jekki jekki ci keur gi tege daaju noy amatul ay xair amatul kek melni nox keur gi xam ngeen ni etance bu mag bo xamni fi mu tege dañ ko gas def ci beton def ci fer mu deugar lol fofu bu ko yalla tabaraku taala defon nox tabarkalla da ngay gis etage bi di wacc di dugg ci bir nonu la keur xaruna ga def mom ma nga ci bir mom xaruna ak alal jaar lepp dadi nur nak wuti suuf dolay riyay yak dolay disayu keur gak yep dadi wuti bir suuf wuti fa nga xamne moy fatien ya di akke ji ñepp di setal waya fama kan lahu min fi'atin amul men mbolo mo xamne yanfurunuhu dinañ ko dimbele ñako don tag demb biñu gisé tay ni diko dal amul kenn ku juk fas ko yene dimbele ala le non la mel boko amé beur na ñu lay dar jégelé lol waye bis bu alal ji gonton ñu gont wala bu alal ji xey ñu xey ata masur fusur lañuy jallaño fusuratul ñu lalli duñ fa gaño tabarkalla fuñu nek buñu xamé ni ma nga fa ñu nefa bu fa loola tuxo ñu tuxu lolu moy jikoy weñ bu nekké fenn mu toy mu dal naan soowé mu naaw dem séti fu toy su gisul fu toy mu bayyi fofa bu ba mu gis fu toy mu naan ñi don dar kharuna naan tay lim am buñu ko amon kenn ku nekk di ngeejo am ah ñi ngi ni tay suufam koy won fama kan lahum min fi'atin yanfurunahu amul men mbolo mo xamni dañ ko dimbele tay jappale ko ci li nga xamne mo koy dal tay min dun lay tud yalla wa ma kana min al muntasirin nekutit ko xamne ci dana gagne souf ba meuna mucc ci li nga xamne mom la ko souf di def suratul qasas ay jurom ñett fuk ak ben wa ma kana min al muntasirin wa asbaha mukhaytu allazeena mala nga xamne tamannaw makanahu ngejjo won nañu am placeam bil amsi ci fan jele kérok je bamu genné ñene won ya laytalana mislama utiya qarun akane neexon ñu may ñu jox ñu lim jox qarun ñoo ñeetay nak ñoo xey wax wax ji yalla di nati ci suratul qasas ay jurom ñett fuk ak ñaar yaquluna dañu way ka anna allah yabsutu rizqa liman yasha way taskare taskare ñeel na qaruna ka anna allah li wor dal moy yalla yabsutu rizqa moy yatal wursak liman yasha ci kiko neex wa yaqdir min ibadihi jamam bi wa yaqdir ke moy xomp wursak ci kuko neex nun la yalla def ci ko neex da koy yatalal wursagam mu xacc ñepp xacc kenen neex ko mu xatal wërsegam ba mom waxuma la kenn di ci xaj waye mom sax bo moytuul du ci xaj lolou non lañuy koy tekke sama xeri batay ci way ka anna daf koy def mom kalimatan way ak ka anna mune kalima la bo xane da fay wone ni nit ki joomna nit ki warna reccu modi nit ni ñoo mujju mujju rek xamne li qaruna def mom ab njumte la أن القوم تنبهوا على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون وتندموا مرادي ريتو الكشاف لكو واخ جوكيب نياتل خاتوم نياري تيمير اك نين فوكو اك نيار تبارك الله منيكو كأن الله لي وور دال موي يالا يبسط الرزق موي ياتل ورشك لمن يشاء جيكو نياخ من عباده تي جامم ويقدر كما يقوم بورس قتل كو تي كو نيه كي ورسغم ياتو باخ تي موم يالا كو باخ لا داي ياتل ورسغم كيغا خامني بورسغم ياتو مو ياكول يالا كو باخ لا داي خاتل ورسغم تبارك الله ñaar ñi ñoo fi nek ko xamni ki yalla xamna ne bourseugam yaatuul diinam yaqku yalla yaatalal ko wërseugam ak ko xamni ki bu diin bu wërseugam yaatuut diinam yaqku yalla yaatalal ko motax ki yalla yaatalal wërseugam dafa gën ci mom ki yalla xatalal wërseugam dafa gën ci mom ñom ñaar ñepp dañoo war di and naan alhamdulillah rabbil alamin ndax bari na ko xamni ki la tax nit ñi jot ci mom moy wërseugam mu xat gis lo fi nek ni bo soxla ku raxas sa auto bi koku la koy raxasal bu amone ay millions yi nga am bay raxaslu auto ñi mo woné ko raxasal ma sama auto bi waaw ki nga xamné yaang koy jël mindan ci sa kër moy togg ak yak ak foor la koy fay ay 15000 ak yuko ëpp tuuti bu fekkone ne kay mom di ng koy jël dafa am jëkër ni yow ndaw si koy jël am ko koy denc mu am ay yefam yema yi nga am yeb way ñimu dem ci biir kër nit fekk ko mu tok ci tegg ab alaajim nga ne ko kay nekkal ma mindal lolu kenn du ko sañ ci ñi nga xamne ñoy nekk ci walu woow kon yalla fekk mu yaatalal ñi seen wërseuk xatalal ñi seen wërseuk ñi nga xamne yaatalal na leen dañ leen di xatalal mu xatalal leen ñom ñoy ñi nga xamne ñoy jël ci seen wërseuk di defal ñele ñi nga xamne nak ñom dañu xatal seen wërseuk ñom ñoy jog di wuti ñi seen wërseuk yaatu motax fi ne bo xeye da nga xeye sa kër dem ci barab ak société wala yoyu di fu wuti lo am am keneen ku xeye mom ci kërëm ñew sa kër di fu wuti lu am ben nit ak ni bambay lay xeye wala xomal wala mu xeye jurbel ñew biir dakar xey ci sa biir kër la nga xamne mom ngay masakof neew su wer dehe lolam mom ci ng koy xompal momit bu wer dehe motax suñu borom tabaaraku ta'ala mi mu yaatalal wursak mi mu xatalal wursak ndax aduna neex bu ñepp yamle won tabaarakaalla du neex lele nga dawal sa auto bi banako kumu ci kaw ab auto daali wuti mécanicien bu koy defar waaw mécanicien bobu ngay dem bu amone million yu melni ci million yi day and ak yow ginaaw ci avion yi ni ngay naaw waye comme yuruko day ubbi garage di xaar sa auto bi fenku ci benen auto te kenn bañ ca gañu nga ñew mu defaral lako nga jox ko as wéccet kenn ku nekk dem mom dal yalla yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir kon kum yaatalal santal yalla te je mosle waye kum xatalal santal yalla ci muñ lawla an manna Allahu alayna. Ñi nga xamni ñoo leen wax Haruna, Haruna buñu amon li nga am dina bax degg luñu waxati. Lawla an manna Allahu alayna, cey ñun buñu Yalla xewulutun la khasafa bina, kon dana ñu meddelo suuf. Gis nga ñoom gis nañ kon xañ gi leen Yalla xañ alal tay jox ko Haruna, lola ala Haruna. Ñu ne kon ñoom ñàkk alal gi ñàkk alal xéewal la ci ñoom. Allahu akbar. Tay gis nañ ne ñàkk alal xéewal la ci ñoom. Law am man law la am man Allahu alayna la qasafa bina, ñu ne waat nañ ne bu ñu Yalla xéewale wutoon ba xañ ñu alal, kon tay bu suuf mëddee Haruna kon danañu mëddaale. Waaw, la kaana masirana masira Harun wa qasafa bina al ard kama qasafa bihi, ni nga xamne non la ko meddele ki nga xamne moy Haruna. Kon ñom xagn gi len Yalla xagn alal tax na ñu japp ni ñom lolu wërseul la ci ñom, motax ku Yalla jox mo gën ci yow, ku mu xagn mo gën ci yow. Way ka annahu la yaflihul kafirun, kon nak li woor moy ko xamne ki weddi nga Yalla do sawé mukk ci aduna, do sawé mukk ci al-akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suñu borom ci suratu al-qasas aya juroom ñett fukk ak ñett mi ngi ñu netti liñu jangal lu am solo, ndax ñi di wax gis nañu ne Yalla xañ gi mu leen xañ alal ndekete xewal la, motax ñu sawé ci mudd gi nga xamne mom la suuf mudd ki di Haruna. Yalla mu ne tilka darul akhirah, kër gogul nga xamne ci la Haruna jëm. Tilka darul akhirah, kër gog nga xamne mom la ñi doon waar Haruna, nan ko nako bayyi xel. Wa bataqi fi ma ataaka Allahu darul akhirah, kër goge nga xamne ku ngeen seen ñu tak ay tankam tek ko ci jakka ji solal ko lu weex fa la jëm. Tilka darul akhirah, kër goge nga xamne sa bu ngeen degge koy tagge kam tuddu fa la jëm. Tilka darul akhirah, kër gog nga xamne ko gis ñu door ko yat ñu ne fatuna fa la jëm. Tilka darul akhirah, kër gog nga xamne mo ji kër al akhirah, da gis ne ko gis mu ne ci aduna ci assalamu alaykum tak ne bagasam nar ca dem. Naj'aluha, ñu koy def lil ladina, ña nga xamne la yuriduna ñoom duñu bëgg uluwan kowe uluwan titer fil ard ci suuf si, wala fasadan duñu fi bëgg it yaq ci suuf si. Kër goge di alakhira dal kamuy neex ci mom, kamuy bax ci mom, ka tay am ab añ, ka tay am tiranga suñu borom tabaaraku ta'ala moy alladina la yuriduna uluwan fil ard, bëgguñu ñoom ak kowe ci kaw suuf, bëgguñu ñoom ak daw ci kaw suuf. Kër goge dal ñoño ñokoy am, bëgguñu fit fasadan ak yaq ci kaw suuf si. Motax kër ga la fa nek moy lo xamni li la aynun ra'at, bët musuko gis, wala udhun sami'at, nop musuko deg, wala khatara ala qalbi bashar, bët wala bo xel munuko musuko xalat. Muttaquna, yi nga xamne takabur bëgguñu ko ak tughyan, bëgguñu zulm ak udwan, ñoñu ñokoy mom. Wala aakhibatu lil muttaqin, mujeentel nak ñi nga xamne ño ragal Yalla ñokoy mom. Lamb jo gis muy beure muttaqun yo ñoy daan. Wala aakhibatu lil muttaqin, lamb jo gis ñu teggu ko rek tabarakallah man nga wat ne muttaqun yi ñoy daan. Yalla tabaraku taala ay ji ñu nak juroom ñett fukk ak ñett ci la tambule teñke li nga xamne mom lañu mëna jàngé ci qissat Haruna, waye man ko jàngé ci qissat Fir'auna nga xamne mo taxone sar bi jog. Yalla neena dal bu ngeen ñew al-akhirah na ngeen fexé bu indi ay hasanat, da ngeen ñew nak yeen ñep beut bu set nga deg ñu dem sallaw tay ji sax day bu ci kanamé bo moytul bu ngeen deglo da ngeen deg ñu ne diw ak diw ci dekk sangam, diw ak diw ci dekk sangam, ñu ngi leen diegal ne diw dem na tabarakallah bam bari lol, motax ñepp fay dem. Yalla neena man jaa ak ñew fekk ma fi bil hasanati ci tuyaba, bil hasanati ci rafet, bil hasanati ci lu bax, bil hasanati ci ay sunna ki farata, su ñewé fi falahu dana fi am khayrun min ha lu gën lam andi. Yalla neena lu way indi ci mom fekk fa lu ko gën, bo fa ëndé ben tuyaba Yalla dana ci boole juroom ñeenti tuyaba mu nekk fukk. Waaw, lo fa indi rek tabarakallah. Lolu nak gem jiko sahaba yi gem lan ñu gëne, gem jiko sahaba yi gem lan ñu gëne, gem jiko nak ñi nekkon ci rew mi gem lañ ñu gëné manam loolu du wax ji nga koy gëmé waye jëfëy wone gëm gi ñoo ñu dañoo gëmoon al-akhirah ba lo xëccok ñom ñu bayélako dañoo gëmoon def lu baax ba lo ñoddanté ak ñom ñu bayélako sahaba yi dañoo gëmoon lu baax ba lepp luñ am man nañ ko tek ci loxol nit ci muñ ko ñom diko xaaré kër gëlé man jaa bil hasana falahu khayrun minha kep ku ñew yowal xiyam indi fa lu baax da nga fa fek lu gën la nga indi fukki yoon la koy gën juroon ñent yoon ak bi nga indi waman jaa ku dik nak indi bi sayyati ci bakar bi sayyati ci lu ñaaw bi sayyati ci ay moy fala yujza duñu ko fay fala yujza duñu fay allazina amilu sayyati la ñe def ay ñaawteef illa ma kanu ya'malun lutul lañ doon def ñi def ay ñaawteef te tuubuñu ko ñi def ay ñaawteef di def ay baax ñu dem yowal xiyam seeni ñaawteef ben ben ñi upp seeni fuk fuk ñoñe suñu borom tabaaraku taala du fab seen ben bakar di ca yok juroom ñent muy fuk dedet suñu borom tabaaraku taala ben bakar mom ben bakar rek la manam boko don misal da nga nan fa yalla subhanahu wa ta'ala bank ba fa nek ben bank rek la bank bo xamne ay hasanat rek lay denc ay tiyaba tiyaba ya dafa bare bare bare so gor gor lo ba ci bis di nga def ci ben tiyaba bañu gindu ko te yakuloko ñu denc ko fap na juroom ñent tiyaba boole ci muy fuk amay nak bo defé ñaawteef bo toñé loolu mom fofa denc ñu fu ay ñaawteef bay fap ci ñaawteef je la dolil dedet dañ la ko fay dencal rek ba nga ñew ñu la dencion nga fi fukki ñaawteef ak ñent ma nga né wa tabarakallah bu fekke indi nga nak fukki tiyaba ak ñent ñu boole ci ben bu nek fuk muy témèr ak ñeen fuk ci ay tiyaba motax ku gor gor lu ko ne sey jëf yu baax moy ëpp sey jëf ci faan sey jëf ci faan kon nak fala yuzal ladina amilu sayiat illa ma innal ladhi naka ki nga xamne farada alayka alquran mo faratal ci yow alquran ki nga xamne farada alayka alquran mo faratal ci yow jëfi alquran yow yunitib ofi ne nga diko jëfé koku na nga yegne la raduka dana la dello ila ma'at ca fa nga joge won nenañu ila la dello makk gi nga xamne ca nga joge te moy yalla dik yunus bi alayhi salatu wassalam fathu makk ak delu siwat makk gi nga xamne ci la gadaye jëm al madina ibnu abbas radhiyallahu anhu neena manami moy yalla ne ko dana la dello makk abdahar neena ci tafsir buñu wax tafsir ibnu al jawzi jukki juroom ben khatum ñaari témèr ak ñen fuk ak juroom ñent la fa wax mu ne ba nga xamé né yunitibi sallallahu alayhi wasallam kharaja min makk fa balaqa al juhfa istaqa ila makk fa anzala allah alayhi hadhihi al aya yunitibi alayhi salatu wasallam joge makk jëm al madina di gaday ba aksi ci place buñu wax juhfa dadi gestu makk xol ko bëgg ko lol xamem ko xel mi nekk ci yalla wacc al qur'an ne ko ki nga xamne mo faratal ci yow jëfi alquran ba jëfé gi jural la ñu génné la makka ngay dem madina man duma la sétan dina la déllo ci wat ci dëkk bi tabarkal qul nal rabbi yow sama rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam man jaa bil huda ku andi ñub yalla mo xam ku andi ñub wa man huwa fi dalalin mubin xamé na it ku na ci reer gu leer ci sankute gu leer ñaar ñep yalla xamé na leen ku na ci ñub yalla xamna ku na ci sankute yalla ñaar yoy yep la xam tabarakal mune yonent bi nek sallallahu alaihi wasallam wama kunta neko won tarju di yakar an yulqa ilayka alkitab ni wacce ci yow tere bi dal qur'an surat qasas aya jurom net fuk ak jurom ben wama kunta tarju neko won di yakar an yulqa ilayka ni san ci yow alkitab alqur'an illa rahmatan min rabbik Ooh. Mm.